وصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اللهم ارزقني شهادة في سبيلك ووفاة ببلد رسولك یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے نہ جائیں میری اس خندہ لبی پر دیکھنے والے کہ لب پر زخم کے بھی تو ہنسی معلوم ہوتی ہے اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے صدر مجلس استاد محترم حضرت اقدس مولانا مفتی جمیل احمد خان صاحب شہداء غازی بابا مدثر شہید شاہ زیب شہید کے خوش قسمت والدین محترم معزز اور مکرم حضرات علماء کرام گجرانوالہ کے غیور مسلمان بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں میری عزت ماں ماؤں بہنوں اور بیٹیوں چند باتیں عرض کرنے سے پہلے ایک دو گزارشات ہیں آپ حضرات سے اگر آپ حضرات نے مان لی تو بیان ہوتا رہے گا انشاءاللہ نہ مانی تو آپ کا اپنا رستہ ہوگا ہمارا اپنا رستہ ہوگا پہلی گزارش یہ ہے کہ جن حضرات کو بہت نیند آ رہی ہو رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے تو وہ حضرات مجمع سے تشریف لے جائیں سو جائیں ہم ان کے پیچھے عیسیٰ علیہ ثواب کر دیں گے ان کو انشاءاللہ دوسری گزارش یہ ہے کہ جو حضرات چاہتے ہیں کہ اس شہداء کی اس پیاری مجلس میں جس میں شہداء کا پیغام سنایا جائے گا دیکھیں چاروں طرف فرشتوں نے مجلس گھیری ہوئی ہے اللہ پاک کی خصوصی رحمت نازل ہو رہی ہے تو آپ حضرات جو کھڑے ہیں وہ فوراً بیٹھ جائیں تاکہ آپ بھی اس رحمت کا حصہ بن سکیں اگر ایک آدمی بھی کھڑا نظر آئے گا تو بیان شروع نہیں ہو سکے گا البتہ بیان کے دوران آپ کو انشاءاللہ اٹھنے کی توفیق ملے گی جو حضرات مسلمان ہیں کلمہ پڑے ہوئے ہیں جہاد کی بات سننا چاہتے ہیں وہ تشریف رکھیں انشاءاللہ سب کو ہر چیز نظر آئے گی تیسری گزارش رجب کے مہینے کے آخری دن ہیں شعبان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کا انتظار رہتا تھا رمضان برکتوں رحمتوں آزادیوں والا مہینہ ہے اللہ کے نبی اس کے انتظار میں رجب کے مہینے سے ایک دعا پڑھا کرتے تھے تاکہ اللہ پاک رجب اور شعبان کی برکتیں عطا فرما دیں اور رمضان المبارک کا مقدس مہینہ نصیب ہو جائے تو آپ میرے ساتھ مل کے وہ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ ہمیں ایک دعا پڑھنے کا اجر ملے گا ایک حدیث پڑھنے کا اجر ملے گا اور اس طرح ہماری مجلس کی برکتیں دوبالا ہو جائیں گی تیار ہیں سارے انشاءاللہ تو میرے ساتھ پڑھیں اللہم زور سے پڑھیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یا اللہ رجب شعبان میں برکت عطا فرما، رمضان کے پیارے مہینے تک پہنچا تاکہ شیطان باندھا جائے، روح القدس زمین پر آئے، اڈوانی کا منہ کالا ہو، جسوانت سنگھ کی گردن نیچے ہو اور شہداء بدر کی یادیں تازہ ہوں، آسمان و زمین پر فرشتوں اور مجاہدین کا غلبہ ہو. رمضان کا کیوں انتظار نہیں کریں گے؟ رب کے لیے بھوکا رہنے کا، پیاسا رہنے کا، خنجر کھا کے تڑپنے کا، تلواریں کھا کے زمین چاٹنے کا اور پھر چڑپ چڑپ کے رقص چڑھ کر کے رب سے وصال حاصل کرنے کا اور کفر پر موت اور بجلی بن کے گرنے کا مہینہ ہے. اللہ رمضان جلدی دے، ویسا رمضان جیسا رمضان تو مسلمانوں کو جب دیتا ہے. مسلمان عید مناتے ہیں، کافر ماتم کرتے ہیں. ہماری آج کا یہ اجتماع نشان حق، حق کا نشان، چاروں طرف باطل پھیلا ہوا ہے. ہر طرف گوجرانوالا میں نکل جاؤ، باطل کی نشانیاں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں. زمین روتی ہے، آسمان بلکتا ہے، فضائیں ماتم کرتی ہیں کہ مسلمان کو کیا ہو گیا. سوائے باطل کے، سوائے گناہوں کے، سوائے گندگیوں کے اسے کچھ نظر نہیں آتا. سڑکوں پر چلو، بے پردہ عورتیں باطل کا نشان بن کے نظر آ رہی ہیں. سڑکوں کے کنارے دیکھو، سینماؤں کے بڑے بڑے بورڈ امت محمدیہ کا منہ چڑا رہے ہیں کہ تم آئے کس لیے تھے اور کر کیا رہے ہو. ہوٹلوں میں جا کے دیکھو، ٹی وی پر ناز ہو رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے منی سینما مسلمانوں کے ایمان کو خراب کر رہے ہیں. نوجوانوں کو دیکھو، سر سے لے کر باطل، پاؤں تک باطل ہی باطل نظر آتا ہے. بینکوں میں جا کر دیکھو، سود کا باطل نظر آتا ہے. تجارت کے بازار میں جا کے دیکھو، وہاں ملاوٹ کا اور نفع خوری کا اور کن کن ذخیرہ اندوزی کا اور کن کن چیزوں کا باطل نظر آتا ہے. جا کے عدالتوں میں جا کے دیکھو، ظلم کا باطل نظر آتا ہے، رشوتوں کا باطل نظر آتا ہے. محلوں میں جا کر دیکھو، غربت سسک رہی ہے، غریب کے بچے کو اپنے بچے کے لیے دوائی نہیں ملتی، مالدار کا کتا کمبل میں سو رہا ہے، مکھن کھا رہا ہے، دنیا کے اعلیٰ ترین انجیکشن لگا رہا ہے، غریب کا بچہ ماں کی گود میں سسک سسک کے مر رہا ہے اور مالدار کے بچے کے علاج کے لیے یورپ اور امریکہ کے لیے خصوصی پروازیں بک کرائی جا رہی ہے. حکومت کے ایوانوں میں جا کے دیکھو، جھوٹ کا باطل نظر آئے گا، غیبت کا باطل نظر آئے گا، بزدلی کا باطل نظر آئے گا، شرارت کا باطل نظر آئے گا. بعض مکانوں میں جھانک کے دیکھو، تمہیں وہاں فحاشی اور بدکاری کا باطل نظر آئے گا. مسلمان تمہیں ننگے نظر آئیں گے جو رب کے عذاب کو دعوت دیتے ہوئے چلتے ہیں. جاؤ جس طرف بھی جاؤ، باطل ہی باطل نظر آتا ہے، کفر بغلے بجا رہا ہے. واشنگٹن نیو یارک میں جشن ہے، دلی اور بمبئی والے خوش ہیں کہ اب ہم سے کون لڑے گا. مسلمان نوجوان نے گلے میں لاکٹ ڈال لیا ہے، اپنے جسم پر جینز پہن لی ہے، اپنے سر پہ شیطان کا گھونسلہ رکھ لیا ہے، چہرے سے داڑھی ہٹا لی ہے. سود یہ کھاتا ہے، رشوت یہ کھاتا ہے، بدکاری یہ کرتا ہے، بزدلی یہ کرتا ہے، اپنی بہنوں کے پیچھے سیٹیاں بجاتا ہوا یہ پھرتا ہے، جھوٹ یہ بولتا ہے. یہ یورپ کا پجاری کب جہاد کرے گا؟ یہ امریکہ کا پجاری کس طرح جہاد کرے گا؟ اسی عالم میں گوجرانوالا کے رکشوں پہ اعلان ہوتا ہے، آؤ مسلمانوں، آؤ، ہم تمہیں حق کا نشان دکھاتے ہیں. شیرانوالا باغ میں آ جاؤ، باطل کو چھوڑ کے آ جاؤ، اس حصار میں آ جاؤ جہاں تمہیں علماء کی زیارت ہوگی، جہاں تمہیں شہداء کے ورثاء کی زیارت ہوگی، جہاں تمہیں اکابرین کی زیارت ہوگی، جہاں تمہیں مجاہدین کی زیارت ہوگی، جہاں تمہیں بتایا جائے گا کہ دنیا کے سارے نوجوان خراب نہیں ہوگے. دنیا والوں، دنیا والوں، کسی دھوکے میں مت رہنا. ہمارے اندر غازی بابا موجود تھا جس نے 8 سال تک اس دنیا کو چھوڑ کے محاذوں پہ وقت گزارا، جو چھاونیوں میں شیر بن کے گھستا تھا، جس نے انڈین آرمی کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا، جس نے بی ایس ایف کو ناکوں چنے چبوا دیے. وہ جوان تھا، عاشق نہیں بنا، صرف رب کا عاشق بنا. وہ جوان تھا، بے حیا نہیں بنا، حیا کا محافظ بنا. وہ جوان تھا، اپنے گھر کی دیمت نہیں بنا، جا کے محاذ جنگ کی زینت بنا. وہ جوان تھا، اس نے کفر کے لیے اپنے سر کو نہیں جھکایا، بلکہ کفر کے سر کو اپنے سامنے جھکنے پہ مجبور کیا. پھر وہ دن آیا، غازی بابا شہید ہو گیا، بی ایس ایف کا کمانڈر جنرل کہہ رہا تھا آج پورا انڈیا خوشی منا رہا ہے. ہم نے دیکھا مجاہد سسک سسک کے رو رہے تھے. غازی بابا کہاں چلا گیا؟ غازی بابا کی جگہ سہرائی بابا کو نائب بنا دیا گیا. سہرائی بابا روتے روتے سو گیا، 3 بجے غازی بابا نصیب کے بچے کسی بد نصیب کے بچے سینما کے باہر لائن لگا کے کھڑے ہیں. نوجوانوں کیوں کھڑے ہو؟ میری امت کے نوجوانوں سینما کے باہر کیوں کھڑے ہو؟ ذرا اپنے بازوؤں کی مچھلیاں دیکھو, ذرا اپنے ٹانگوں کی مضبوطی دیکھو, ذرا اپنے آنکھوں کی چمک کو دیکھو. کیوں کھڑے ہو؟ کہاں ٹکٹ لینے کے لیے کھڑے ہیں؟ کیا کرو گے ٹکٹ لے کے؟ فلم دیکھیں گے, کوئی عورت آئے گی اس کی پنڈلیاں دیکھ کر خوش ہوں گے. اے نوجوان, تو تو جنت دیکھ کر بھی رب سے اور چیزیں مانگا کرتا تھا. تو تو زمین پہ جب چلتا تھا تیرے پاؤں کی چاپ جنت میں سنائی دیا کرتی تھی. تیری پاکیزگی کے تذکرے حوروں کے خیموں میں ہوا کرتے تھے. آج تو سینما کے باہر لائن لگا کے کھڑا ہے. بدنصیب والدین پریشان ہیں, ان کے بچے گلیوں میں لڑائیاں کر رہے ہیں اور ایسی گندی زندگی گزار رہے ہیں. سوائے چند لڑکیوں اور لڑکوں کے انہیں گلی کا کتا بھی نہیں پہچانتا. مگر صادقہ باد کا وہ مکان جس سے غازی بابا نکلا, انڈیا جس سے ساری دنیا ڈرتی ہے, رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں غازی بابا سے ڈرا کرتا تھا. اڈوانی جس کے نیچے انڈیا کی 13 لاکھ سوج ہے, وہ ساری سوج اڈوانی سے ڈرتی ہے, اڈوانی غازی بابا سے ڈرا کرتا تھا. واجپائی جس کے پاس 16 لاکھ سے زیادہ آرمی نیوی اور ایئرفورس ہے, جس کا حکم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت میں چلتا ہے, غازی بابا کا نام اسے حفظ ہو چکا تھا. روزانہ پوچھتا تھا اس کا خاتمہ ہوا کہ نہیں ہوا, وہ دنیا سے گیا کہ نہیں گیا. انڈین آرمی جسے اپنی طاقت کا ناز ہے, جس نے کہا کہ ہم نے 91,000 فوجیوں کو ہاتھ پیچھے بچا دیے تھے, غازی بابا کے نام سے کعبہ چلتی تھی. کیا تھا؟ ایک سال کا باپ کا نوجوان, سری نگر کی مائیں اسے دعائیں دے رہی ہیں, پہلے اسے راج دلاری اپنا راج دلارا مان رہی ہے. کسی کو وہ واقعہ کب بھولے گا؟ انڈیا کے ایک بڑے مشہور بریگیڈیئر نے کشمیر کے اس محلے پہ چھاپا مارا جہاں غازی بابا جیسے شیر کی کچھار تھی, جہاں پناہ لیتا تھا. وہاں کی عورتوں مردوں کو جمع کیا اور کہا, دیکھو مجھے پتا ہے غازی بابا اس محلے میں ہے, نکال کے میرے حوالے کر دو, بلڈوزر چلا دوں گا ورنہ تمہاری عورتوں کو اٹھا کے لے جاؤں گا. کشمیری واپس گئے, غازی بابا نے کہا میں خود کو پیش کرتا ہوں, لڑائی کے لیے نکلتا ہوں. انہوں نے کہا ہم نہیں سکتا بیٹے, ہماری جانیں پہلے کٹیں گی, تجھ تک گولی بار سے پہنچی تھی. یہ اعتبار غازی بابا کو اپنی ماؤں بہنوں میں کیسے حاصل ہوا, کس طرح سے حاصل ہوا؟ وہ غازی بابا جس سے انڈیا ڈرتا رہا پھر شہید ہوا. دنیا نے کہا غازی بابا مر گیا, مگر ایک ہفتے کے بعد جب ان کے بڑے جنرل کو کیا کرے کی لاش ٹپ رہی تھی, پورے انڈیا میں اعلان ہو رہا تھا غازی بابا کے انتقام کی پہلی اینٹ رکھی جا چکی ہے. ابھی آگے دیکھنا, ابھی آگے دیکھنا کیا کیا ہوتا ہے. آپ حضرات اس والد کی زیارت کرنا چاہیں گے جس کے گھر میں اس جرنل نے, اس امت کے عظیم جرنل نے جنم لیا, چاہیں گے زیارت کرنا؟ کیا آپ اس حق کے نشان کو دیکھنا چاہیں گے جہاں سے وہ شخص نکلا جسے قیامت کے دن رسول کریم سینے سے لگائیں گے انشاءاللہ؟ اس لیے کہ امت مسلمہ کی لاج رکھی ہے جس نے, ماں و بہنوں کا تحفظ کیا ہے. وہ ذرا کیسے سنو جن کیسٹوں میں غازی بابا گرج گرج کے انڈین آرمی کے کیمپوں میں داخل ہوتا ہے اور حضرت ابو دجانا اور حضرت کاکا کی طرح گرج کے کہتا ہے, کافروں دیکھو تو صحیح کون آ رہا ہے. اور گولیوں کی گھن گرج کے بیچ میں, گولیوں کی گھن گرج کے بیچ میں وہ نغمے گاتا ہے, نغمے آزادی والے جہاد والے نغمے گاتا ہے. پرواہ نہیں کرتا جس کو بیسیوں بشارتیں نصیب ہوئی, جس کو درجنوں وقت محبت کے بوسے ملے, جس کی کمر پہ گولیاں, سینے پہ گولیاں, رانوں پہ گولیاں لگی, جو بارہا زخمی ہوا پھر کھڑا ہو گیا, جس کی شہادت پہ مٹھائیاں بانٹی گئی مگر وہ دوبارہ زندہ نکلا, جس نے کئی دفعہ موت کی آنکھوں میں آنکھ ڈالا اور پھر موت کو دھکا دے کے دشمن پہ مسلط کر کے باہر آ گیا, جس کے پیچھے موت لیلا کی طرح دیوانی ہو کے پھرتی تھی, اسے پکارتی تھی, جو موت کے پیچھے مجنوں کی طرح خود دوڑتا تھا, جو شہادت بھول چکا تھا, جو قدم بھول چکا تھا, جو دنیا بھول چکا تھا. آج دنیا میں اگر اسلام زندہ ہے انہی نوجوانوں کی برکت سے زندہ ہے, آج قرآن کو عروج حاصل ہے انہی نوجوانوں کے عمل کی وجہ سے, دنیا ماننے کو تیار ہے. میں غازی بابا کے والد سے اور مدثر شہید کے والد سے درخواست کروں گا, وہ کھڑے ہوں گے, ہم سب بھی کھڑے ہو کر ان کی زیارت کریں گے. حضرت مفتی جمیل خان صاحب اور دوسرے علماء ان کی دستار بندی کریں گے اور پھر انشاءاللہ ہمارا جلسہ اسی طرح رات بھر چلتا رہے گا. شہدا کے والد کھڑے ہو کر اپنی زیارت کروائیں گے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر, سبیلنا سبیلنا, آپ سارے غازی بابا کی طرح ان کے بیٹے ہیں کہ نہیں ہیں؟ کہیں بابا جی کو ہم سب آپ کے جوان بیٹے ہیں. اب ان کی دستار بندی کی جائے گی. کیسا پرنور مرکز ہے, کیسا زبردست قسم کا منظر ہے. اللہ پاک سب کے والدین کو ایسی سعادت نصیب فرمائے. حضرات علماء سے گزارش ہے, حضرت مولانا مفتی جمیل خان صاحب, مولانا طلحہ رحمانی صاحب, مولانا ریاض خان صاحب سواتی, حضرت مولانا احسان اللہ صاحب, حضرت مولانا قاری عمر فاروق صاحب اور جو باقی اکابر علماء بیٹھے ہیں وہ ان کی سرپرستی کریں گے اور آپ بالحانہ نعروں کے ذریعے کفر کو چندان شکن پیغام دیں گے ان شاء اللہ. خاموشی کے ساتھ اللہ. میرے غیور مسلمان بزرگوں, دو چیزوں کی فکر مجھے اپنے دل میں اور آپ حضرات کو اپنے دل میں پیدا کرنی ہوگی, اور اگر اللہ پاک نے ہماری سوچ کو ٹھیک فرما دیا, میرے اور آپ کا دل کا قبلہ درست ہو گیا, ہمیں صراط مستقیم کی شاہراہ مل گئی, تو پھر ہماری یہ دکھ بھری زندگی ختم ہوتے ہی خوشیوں مسرتوں اور مستیوں والی زندگی شروع ہو جائے گی جس میں لذتیں ہوں گی. پہلی گزارش یہ ہے کہ پچھلی صدی میں ایک شخص آیا, اس شخص کو دنیا کے غلیظ ترین, بدترین, بدبودار اور ناپاک متعفن انگریزوں نے کھڑا کیا. انگریز نے جتنا اسلام پر ظلم ڈھایا ہے, جتنا مسلمان پر ظلم ڈھایا ہے, جتنا اسلامی اقدار پر ظلم ڈھایا ہے کسی قوم نے نہیں ڈھایا. اس لیے ہماری نظروں میں انگریز کتے سے زیادہ ناپاک ہے, خنزیر سے زیادہ بے حیا ہے, گدھے سے زیادہ بے وقوف ہے, بھیڑیے سے زیادہ ظالم ہے. کوئی انگریز کی شکل کو اچھا سمجھتا ہو تو سمجھتا ہو, جس کی آنکھوں میں محمد عربی جگمگا رہا ہو وہ انگریز کی شکل پہ لعنت بھیجنا بھی گوارا نہیں کرتا, انگریز کے کپڑوں پہ تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتا, انگریز کی تہذیب پر پیشاب کرنا بھی گوارا نہیں کرتا. انگریز ناپاک ہے, نجس ہے, کمینہ ہے, صرف رنگ کا گورا, اندر سے بری طرح کالا ہے. اس نے پچھلی صدی میں ایک مردود کو کھڑا کیا, ایک ملعون کو کھڑا کیا, ایک دجال کو کھڑا کیا, ایک خبیث کو کھڑا کیا, ایک بدباطن کو کھڑا کیا جس کی ایک آنکھ کانی تھی, جس کے دماغ میں فطور تھا, جس کی شکل دیکھنے کے قابل نہیں تھی, جس کی طبیعت بے حیا تھی, جس کا انداز دنیا میں سب سے بیکار انداز تھا, جسے سنجیدہ انسان نہیں کہا جا سکتا. اسے کہا کہ تو مجدد کا دعویٰ کر, تو محدث ہونے کا دعویٰ کر, تو مسیح ہونے کا دعویٰ کر, تو نبی ہونے کا دعویٰ کر. یہ قوم جو آج مزاروں پہ سجدے کر رہی ہے, یہ قوم جو حضرت نوح کی قربانیاں بھول چکی ہے کہ کس طرح مارے کھا کھا کر کامیاب ہوئے, یہ قوم جو ابراہیم خلیل اللہ کی تنہائی بھول چکی ہے, ان کا آپ میں چلنا بھول چکی ہے, یہ قوم جو آج مرادیں پوری کرانے کے لیے مری جا رہی ہے, یہ قوم جس نے قبر و آخرت کو بھلا دیا ہے, اس قوم کے سامنے تو کھڑے ہو کر کہا, تو کھڑے ہو کر کہہ دے میں نبی ہوں, میں دلی نبی ہوں, میں بروزی نبی ہوں. اس بدبخت نے دعویٰ کیا اور دعویٰ کرنے کے بعد کہا, مسلمانوں میں اس لیے آیا ہوں, تم جہاد کو چھوڑ دو, تلوار والا جہاد چھوٹا جہاد ہے, لوگوں کی خدمت کرنے والا جہاد بڑا جہاد ہے, انسانیت کی خدمت والا جہاد بڑا جہاد ہے, لوگوں کو دین بتانے والا جہاد بڑا جہاد ہے, نفس کی اصلاح والا جہاد بڑا جہاد. میں جانتا ہوں تیرے پیروکار اقوام متحدہ میں بیٹھے ہیں, میں جانتا ہوں تیرے پیروکار ہر ملک کے ایوان اقتدار میں پہنچ چکے ہیں, میں جانتا ہوں پاکستان میں مجھ پہ جو مصیبتیں آتی ہیں اس کے پیچھے میرا یہ عمل بھی شامل ہے کہ میں تجھے گالیاں دیتا ہوں اور ان گالیاں دینے کو فخر سمجھتا ہوں, عبادت سمجھتا ہوں. خدا کی قسم تو میرے سامنے ہوتا میں تیری گردن کا خون پینا بھی سعادت سمجھتا, تیرے چوٹے کرنا بھی سعادت سمجھتا. تو نے میرے نبی کو معمولی سمجھا, تو نے میرے نبی کی ختم نبوت کی چادر پہ ہاتھ ڈالا, اور غریب کتے تیرے اوپر نفرت کر کے تھوکنا میں سعادت سمجھتا ہوں. تیرے پیروکار ہمیں جیل کروا سکتے ہیں, ہمیں پھانسی پہ لٹکا سکتے ہیں, ہمارے ہونٹوں سے حوض کوثر کا پیالہ تو نہیں چھین سکتے, ہمارے پیشانیوں سے رب کا سجدہ تو نہیں چھین سکتے, ہمارے ہونٹوں سے نبی کے قدموں کے وہ بوسے تو نہیں چھین سکتے جو ہم اپنے رب سے قیامت کے دن مانگیں گے, مانگیں گے, مانگیں گے, اپنے نبی کے پاؤں کے بوسے مانگیں گے, اپنے نبی کے پاؤں کے جوتے کے خاک کے بوسے مانگیں گے, اپنے نبی کی راہ گزر کے بوسے مانگیں گے. تم ہمیں محمد عربی سے کاٹنے والے ہو, حکمرانوں نبی تمہارے بھی نبی ہے, ہم سب کے نبی ہے, کتنے پیارے نبی ہے, کتنی شفقت والے نبی ہے. میرا اور تمہارا ان کے بغیر ہے ایک, اور ہمارے پاس اور کوئی سہارا کیا ہے؟ اس نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا جس ملعون نے, اس کے لیے ہمارے دل میں نرمی آ جائے, اس کے لیے ہماری زبان پہ نرمی آ جائے. نہیں اللہ کی قسم, نہیں, موت آ سکتی ہے, ختم نبوت میں سودا نہیں ہو سکتا. اور پھر میرے نبی 27 مرتبہ جنگوں میں نکلے, ملعون نے نبی کی شان گھٹانے کے لیے کہا کہ نبی کا جہاد چھوٹا جہاد ہے, گھر بیٹھ کے ٹیکسی پیو برگر کھاؤ بڑا جہاد ہے. نہیں ظالم, نہیں, اپنے خون کے ٹکڑے کرا کے بھی, فدائی کاروائیوں کے جال بچھا کے بھی بتاتے رہیں گے اصلی جہاد وہی ہے جو آقا نے بدر میں کھڑے ہو کر. نعرہ تکبیر, راہ بنا, راہ نما. میرے محترم دوستو, یاد رکھنا, میری اس بات کو یاد رکھنا, میں رب کو گواہ بنا کے بتا رہا ہوں, میں نے جیل کی راتوں میں تنہائیوں میں ساری ساری رات اللہ کی کتاب قرآن کے ساتھ جہاد کی آیتیں جھوٹتے ہوئے گزاری ہے, صرف اس وجہ سے, صرف اس وجہ سے کہ میرے نبی کے جہاد کو چھوٹا کر کے لوگ میرے نبی کا قد چھوٹا کرنے کی نعوذ باللہ کوشش کر رہے ہیں, لوگ میرے نبی کو پیچھا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, لوگ نبی کی بیٹیوں کے سر سے دوپٹہ چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں, لوگ اس امت کو نہتا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لوگ اس امت کے نوجوانوں کو کفر کا تر لقمہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے الحمدللہ اپنے اس رب کی توفیق سے جس نے ہمیں مسلمان بنایا, عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھی, جہاد کی کتابیں سینے سے لگا کے کبھی بخاری, کبھی ترمذی, کبھی مسلم, کبھی ابن ماجہ, کبھی سنن ابی داؤد, خدا کی قسم فخر نہیں کرتا میں کائنات کا سب سے چھوٹا اور حقیر انسان ہوں, مگر میں اپنے نبی کو احد میں زخمی دیکھوں اور پھر پاکستان میں یہ کہتے سنو کہ وہ تو چھوٹا جہاد ہے. ہائے میرے نبی کا خون, میرے نبی کا خون, میرے نبی کا خون چھوٹے جہاد میں گر گیا, نبی مسجد نبی چھوٹا جہاد کے لیے چھوڑ کے چلے گئے. مجھے بخاری میں کوئی حدیث دکھا دو, مجھے قرآن میں کوئی حدیث دکھا دو کہ میرے نبی کا جہاد چھوٹا جہاد ہے. جو جہاد میں نہیں جاتا تھا نبی اس سے منہ پھیر لیتے تھے, بائی کاٹ کر لیتے تھے, اپنی ازواج مطہرات کو ساتھ لے کر جاتے تھے. نبی دنیا سے گئے, آخری کام یہی تھا, اسامہ کا لشکر جانے کو تیار تھا, میرے نبی طرف طرف سے کہتے رہے جو جہاد نہیں کرے گا منافق کی موت مرے گا. قرآن سے آیتیں نازل ہوتی رہی, میں قرآن کی آیتیں ڈھونڈتا رہا, بقرہ کو دیکھا, سورہ آل عمران کو دیکھا, سورہ نساء کو دیکھا, حیران ہوتا گیا اللہ اس جہاد کو چھوٹا کہا جا رہا ہے جس کے لیے رکوع کا رکوع آتا ہے, آیتوں کی آیتیں آتی ہیں, سورتوں کی سورتیں آتی ہیں. میں نے سمجھا تھا 100 آیتیں ہوں گی, پھر سمجھا 125 ہوں گی, پھر سمجھا 300 ہوں گی, 484 آیتیں نکل آئی. اس کے علاوہ بے شمار آیتوں کے اندر اشارے نکل آئے. نبی کی زندگی کو دیکھا, کوئی 2 مہینے خالی نہیں گزرتے جب نبی لڑنے کے لیے نہ جایا کرتا ہوں. طاقت کے توازن کی بات کرتا ہوں, پسند کہنے والوں بتاؤ, نبی جب بدر کے میدان میں جا رہے تھے طاقت کا کیا توازن تھا؟ نبی کے پاس صرف 8 تلواریں تھیں, سامنے 1000 تلواریں چمک رہی تھیں, کہے گا وہ مرزا قادیانی کی معاونت. نعرہ تکبیر لبیک لبیک. میں نے مرزا قادیانی ملعون کے حوالوں میں دیکھا. اس نے کہا بے فکر رہو میرے مریدوں، ایک وقت آئے گا مسلمان خود ہی اس جہاد کا انکار کرے. میں نے عربی میں، فارسی میں، اردو میں اتنا لٹریچر پھیلا دیا ہے کہ اگر 50 الماریاں بھری ہوئی تو بھر سکتی. ایک زمانہ آئے گا میرے اس لٹریچر کے اثرات تم گلی کوچوں میں دیکھو گے. یہ وہ ملعون شخص کہہ رہا ہے جس کے مقابلے میں آقا مدنی کہہ کر گئے تھے اللہ پر بھروسہ کر کے، صدیق و فاروق کے چہرے دیکھ کے، عثمان و علی کا مزاج دیکھ کے. حضرت عثمان غنی کی آپ نے استقامت تیسیوں مرتبہ سنی ہوگی، کتنے دن پیاسے رہے، بھوکے رہے، اقربہ پروری کا الزام لگا کے کس طرح سے ظالموں نے شہید کیا. حضرت علی کی استقامت، اللہ کے نبی فرما گئے لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ، یقاتلون علی الحق، حق پر لڑتی رہے گی، ظاہرین علی من ناواہ، اپنے مخالفین پر غالب ہو کر رہے گی، اپنے مخالفین پر اتنی غالب ہوگی کہ لوگ کہیں گے یہ مخالفوں کے خود ایجنٹ ہیں، اسامہ خود امریکہ کا بندہ ہے اس لیے نہیں پکڑ رہا. یہ دماغ میں نہیں آتا کہ جس رب نے غار ثور میں محمد عربی کی حفاظت فرمائی تھی، مشرک سر پہ کھڑے تھے، وہ رب جیسے کل موجود تھا ویسے آج موجود ہے. اگر وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر سکتا ہے، کوئی ایجنٹ ہی نہیں تھی، وہ شیخ اسامہ کی حفاظت کر سکتا ہے، وہ ملا عمر کی حفاظت کر سکتا ہے، وہ انڈیا کے قید و خدم میں سامنا کرنے والوں کی حفاظت کر سکتا ہے، مگر کیا کروں میرے مسلمان کے دل پر کفر چھایا ہوا ہے، دماغ پہ کفر چھایا ہوا ہے. جس کو انٹرنیٹ پہ انگلی رکھنی آ گئی ہے وہ خود کو دنیا کا عقل مند ترین انسان سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے امریکہ ناقابل تسخیر ہے، وہ سمجھتا ہے انڈیا ناقابل تسخیر ہے، کوئی ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا. سنو سنو اچھی طرح سے سنو، میرے رب کے سامنے ان کی طاقت پیشاب کے قطرے کے برابر نہیں ہے، ریت کے ذرے کے برابر نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. رب جو چاہتا ہے کر کے رہتا ہے، جو چاہے گا کر کے رہے گا، رب چاہے گا ان کو تباہ کر دے گا. کوئی کہہ دے یہ ذرا وقت کے فرعونوں سے خاک ہو جاتے ہیں، سورج کو بجھانے والے ذرا سورج ہے، تم اسے نہیں بجھا سکو گے، قرآن سورج ہے تم اسے نہیں بجھا سکو گے، اسلام سورج ہے تم اسے نہیں بجھا سکو گے. پھونکے ذرا بجھا دیا کرتی ہے، سورج بجھنے کے لیے نہیں آیا کرتا. میرے نبی نے کہا جہاد جاری رہے گا، الجہاد ماذن منذ بعثنی اللہ، میرے اللہ نے مجھے بھیجا جہاد شروع ہو گیا. الا ان آخر امتی یقاتل امتی الدجال، میری امت کے آخری جوان دجال کے گرے بان میں ہاتھ ڈالیں گے. دجال امریکہ سے کروڑوں گنا زیادہ طاقتور ہوگا، اس وقت دانشور مضمون لکھیں گے. وقت کا تقاضا یہ ہے دجال کے سامنے گردن جھکا دی جائے، مفکر مضمون لکھیں گے. وقت کا تقاضا یہ ہے دجال سے ہاتھ ملا لیا جائے، وقت کے مفکر لکھیں گے. وقت کا تقاضا یہ ہے دجال مگر مچھ ہے، ہمیں اس سے صلح کر لینی چاہیے، اس لیے کہ ہم نے اسی دریا میں رہنا ہے. ہزاروں لاکھوں لوگ سجدہ کریں گے دجال کی طاقت کو، مگر میری امت کے چند نوجوان اللہ کا نعرہ لگا کے، محمد کا نعرہ لگا کے دجال کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے کہیں گے دجال تو سونے کے گھیر لگا، تو چاندی کے انبار لگا، تو آگ کے علاؤ چلا، تو جنتیں بنا، تو لڑکیاں چھوڑ، تو فارسی چھوڑ، محمد کا سراپا آنکھوں میں ہے، تیرے گردن کا خون پینا ہماری سعادت ہے، ہم کس سے لڑتے ہیں اور لڑتے رہیں گے. میرے نبی نے فرمایا جہاد قیامت تک جاری رہے گا، قتال قیامت تک جاری رہے گا. پھر نبی نے قتال کا لفظ لیا، لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق. ہمارے امام اہل سنت کے امام حضرت مولانا سرفراز صفدر صاحب طائفہ منصورہ میں لکھتے ہیں آخری زمانے میں اہل حق کی دو نشانیاں ہوں گی، ان کے پاس دین کا علم ہوگا، قتال کی تلوار ہوگی، علم کے ذریعے جہالت مٹائیں گے، تلوار کے ذریعے ابو جہل مٹائیں گے. زمانے کے آج یہ دونوں نشانیاں اللہ کے فضل و کرم سے زندہ ہے. نبی فرما گئے جہاد جاری رہے گا، نبی نے فرمایا الخیل معقود فی نواسیہ الخیر الى یوم القیامہ، گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک خیر رکھ دی گئی ہے. علماء نے لکھا ہے نبی نے اشارہ دے دیا، صراحت کر دی ہے جہاد قیامت تک جاری رہے گا. نبی نے مہدی کے خروج کا، مہدی کے تشریف لانے کا بتایا، معلوم ہوا امام مہدی جہاد کریں گے. کون سا جہاد؟ یہ بڑا جہاد نہیں، یہ خدمت خلق والا نہیں، اس کے اپنے فضائل ہے، نفس کی اصلاح کے اپنے فضائل ہے. نفس کی اصلاح تو مجاہد پر بھی فرض ہے، ہر کسی پر فرض ہے، وہ تو ہر جگہ فرض ہے، اسے تزکیہ کہا جائے گا، اسے تصفف کہا جائے گا، اسے سلوک کہا جائے گا، اسے احسان کہا جائے گا۔ جہاد قتال کا نام ہے، تلوار کا نام ہے، خنجر کا نام ہے، خون کا نام ہے، زخم کا نام ہے، غنیمت کا نام ہے، کفر کا نام، کفر کو مارنے کا نام ہے، لونڈیوں کا نام ہے، غلاموں کا نام ہے۔ بخاری کھول کے دیکھو، مسلم کھول کے دیکھو، قرآن کی اوراق کھول کے دیکھو، جہاد کس چیز کا نام ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں بلال آواز لگاتے تھے، حی علی الجہاد۔ لوگوں آؤ جہاد میں، بچہ بھی ایک معنی سمجھتا تھا کہ لڑائی ہے، بڑا بھی ایک معنی سمجھتا تھا لڑائی ہے، عورتیں بھی یہی معنی سمجھتی تھی لڑائی ہے، منافق بھی یہی معنی سمجھتا تھا لڑائی ہے۔ اس لیے چھپتا تھا، بہانے بناتا تھا۔ خدا کی قسم، جس کا دماغ صحابہ جیسا ہوگا وہ جہاد کا یہی معنی سمجھے گا، کوئی اور معنی نہیں سمجھے گا۔ بس بس، جہاد سمجھ آ رہی میری بات؟ آپ حضرات، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، چند دن پہلے یکم محرم سے پانچ محرم مردان میں 350 علماء اور ہزاروں طلبہ کی موجودگی میں ہم نے سورہ بقرہ سے لے کے سورہ بناس تک 484 آیتیں چھانٹ کے علماء کے سامنے رکھے۔ ان میں سے بعض علماء 27 بار دور تفسیر پڑھا چکے تھے، بعض علماء دادا کی عمر کے تھے۔ میں نے ان سے کہا، جی طالب علم کو غلطی ہو گئی ہو، کوئی اشکار رہ گیا ہو تو فرما دیجیے۔ فرمانے لگے کہ نہیں، بات درست ہے، واقعی جہاد کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور یہ ظلم مرزا قادیانی ملعون کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میرے نبی جہاد کے معنی بتا گئے، جہاد کے فضائل بتا گئے، جہاد کی شرطیں بتا گئے۔ خدا کی قسم، اس پورے مجمع کو کھڑا کر کے پوچھوں جہاد کی شرطیں سنا دو، کسی کو یاد نہیں ہوگا۔ ہاں یہ کہنے والے بے شمار ہوں گے کہ جہاد کی شرطیں نہیں پائی جاتی، اس لیے ہم نے جہاد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ کوئی کھڑے ہو کر کہے گا کہ جہاد کے لیے تو ایک امیر شرط ہے جی، اس وجہ سے جہاد فرض نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں کوئی جہاد کی فرضیت کے لیے یہ شرط مجھے ثابت کرنا دکھا دے، میں منبر و محراب کا دامن چھوڑ دوں گا، میں مسلمانوں کو چہرہ دکھانا چھوڑ دوں گا۔ رابطیوں کی شرطیں ہمارے اوپر مسلط کر کے جہاد کی گردن کاٹی جاتی ہے، جہاد کا انکار کیا جاتا ہے، جہاد کی شرطیں یاد نہیں ہوتی، صرف مرزا قادیانی کی بات کے اوپر لبیک کہہ کے کہہ دیا جاتا ہے، شرطیں نہیں پائی جاتی۔ مجاہد آپس میں لڑ رہے ہیں جی، تنظیمیں ٹوٹ گئی ہیں، ایک امیر نہیں ہے، اس وجہ سے جہاد فرض نہیں ہے۔ معنی الگ الگ ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کسی کو آنا ہے تو آئے۔ کوہاٹ میں دوبارہ دورہ تفسیر ہو رہا ہے، انشاءاللہ 4 اکتوبر سے لے کے 9 اکتوبر تک 484 آیتیں کھول کے تمہارے سامنے رکھ کے پوچھوں گا کہ کیوں تم نے میرے نبی کی بات پر، مرزا قادیانی کی بات کو ترجیح دی ہوئی ہے، کیوں تم نے سونے نبی کے اوپر اس کاڑے دجال کی بات کو اونچا کیا ہوا ہے۔ اور نہیں جہاد کر سکتے ہو نہ کرو، کہو ہم کچھ دل ہے، نہیں لڑ سکتے ہو نہ لڑو۔ میرے نبی کے دین کو تو مت بدلو، میرے نبی کی 27 جنگوں کو تو نہ بدلو، میرے نبی کے مسجد نبی چھوڑنے کو تو نہ بدلو، میرے نبی کے کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع کے گردن جھکانے کو تو نہ بدلو، میرے نبی کے اعلمو ان الجنت تحت ظلال السیوف، اور جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، میرے نبی کے اس فرمان کو تو نہ بھولو، میرے نبی کے حنین کے موقع پہ 4000 تیر اندازوں کے درمیان تیروں کی پوچھاڑ میں مسکرا کے ان النبی الاقدس ان عبد المطلب او عاشق مصطفیٰ، تیروں کے درمیان شیر پر میں تیرے عشق کو داغ دوں گا، میں تیرے قدموں کو مانوں گا، میں تیرے پاؤں کی مٹی کو آنکھوں کا سرما بناؤں گا۔ میرے نبی کے شیر تو نہ بھولو، میرے نبی کے زخم تو نہ بھولو، سعد بن ربیع کا شل ہاتھ تو نہ بھولو، زیاد بن سکن کی جڑپتی لاش تو مت بھولو، جلیبیب کے کٹے ہوئے ارمانوں کو تو نہ بھولو، اور معاذ اور محبت کی ذبح شدہ بچپن کو تو نہ بھولو۔ کیا یہ چھوٹا جہاد تھا جس کی خاطر جزیے کے اکبر میں قافلہ روانہ کیا، اور خالد بن ولید صبح گن رہے تھے، خالد کے خیمے کے گرد 70 حافظ قرآن صحابہ کی لاشیں پڑی ہوئی۔ مجھے بتاؤ یہ چھوٹا جہاد، مجھے بتاؤ یہ چھوٹا جہاد ہے؟ میرا نبی زخمی ہے، چھوٹا جہاد ہے؟ قرآن کی 484 آیتیں جس کو فرض، پیشاب تک کی فضیلت حدیثوں میں بیان کر کے، مجاہد کو لگنے والی مٹی کی فضیلت بیان کر کے، میرے نبی نے کہا تم رومیوں سے لڑو گے ڈبل اجر پاؤ گے، تم ترکوں سے لڑو گے ان کے چہرے ایسے تھے، تم خوض اور کرمان سے لڑو گے، تم دجال سے لڑو گے، میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہیں گے جہاد قتال ختم ہے، یہ جہنمی لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی نے مجاہد کے ذکر کی فضیلت کو بیان کیا، مجاہد کے روزے کی فضیلت کو بیان کیا، مجاہد کے چلنے کو بیان کیا، مجاہد کے پاؤں کی مٹی کو بیان کیا، مجاہد کے غبار کو بیان کیا، مجاہد کے گھوڑے کے ہن ہنانے کو بیان کیا، مجاہد کے گھوڑے کے اچھلنے کودنے کو بیان کیا، مجاہد کے گھوڑے کی لیت اور پیشاب کی فضیلت کو بیان کیا۔ اللہ کے نبی نے شہید کے خون کو بیان کیا، شہید کے زخموں کو بیان کیا، اللہ کے نبی نے مجاہد کے ذکر کو بیان کیا، مجاہد کی تسبیح کو بیان کیا، مجاہد کو لڑنے کا طریقہ سکھایا، مجاہد کو پلٹ کے حملہ کرنے کا طریقہ سکھایا، مجاہد کو گھوڑے کی قسمیں بتائیں، کس گھوڑے پہ بیٹھ کے کیسے لڑو گے، مجاہد کو تیروں کی قسمیں بتائیں، کون سا تیر اچھا ہے، کون سا تیر کیسے لگتا ہے، پھر تیر بنانے کی فضیلت بتائی، پھر تیر پکڑوانے کی فضیلت بتائی، پھر تیر مارنے کی فضیلت بتائی۔ پھر میرے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو تلوار سکھائی، تلوار چلانے کا طریقہ سکھایا، تلوار کی قسمیں بتوائیں، تلوار کی فضیلت بتائی، تلوار کے نیچے جنت کا ہونا بتایا، تلوار کی چمک کی فضیلت بتائی، میرے نبی نے زرہ بتائی، میرے نبی نے کمان بتائی، میرے نبی نے تیر بتایا، میرے نبی نے سر کی جنگی ٹوپی بتائی، میرے نبی نے مجاہد کے چلنے کو بتایا، مجاہد کے حملہ کرنے کو بتایا، مجاہد کے تھکنے کو بتایا، مجاہد کے پیاس کے مجاہد کے پیاسا ہونے کو بتایا، مجاہد کی فتح کو بتایا، مجاہد کی شکست کو بتایا، مجاہد کی قبر کو بتایا، مجاہد کی حشر کو بتایا، مجاہد کی جنت کو بتایا، مجاہد کی حوروں کو بتایا، مجاہد کے غلمان کو بتایا، مجاہد کی رب کو زیارت کیسے ہوگی یہ بتایا، مجاہد رب سے کیسے کہے گا اللہ مجھے واپس بھیج، شہادت کا مزہ دوبارہ چکھا، اس کا منظر کیسے ہوگا، رب کا جواب کیسا ہوگا، مجاہد کے گھر والوں کا مسئلہ کیسے ہوگا، مجاہد کی بیوی کا مسئلہ کیسے ہوگا، مجاہد کی سامان کا مسئلہ کیسے ہوگا۔ نبی سب کچھ سکھا کے بتا گئے اور کہہ گئے جہاد جاری رہے گا، قیامت تک جاری رہے گا۔ پھر ایک کالا دجال آیا، اس نے کہا جہاد ختم ہو جائے گا، گوجرانوالہ والوں بتاؤ نبی کی طرف کھڑے ہو گے یا کرانے کی طرف کھڑے ہو گے، مدینہ کی طرف کھڑے ہو گے یا قادیان کی طرف کھڑے ہو گے، آقا مدنی کے پاؤں میں آؤ گے یا مرزا ملعون شوگر کے مریض کے گندے پاؤں میں آؤ گے، فیصلہ کرو محمد عربی کے ہو یا غلام قادیانی کے ہو۔ نعرے چھوڑ دو، مجھے بتاؤ کس کے ہو، چھوڑ دو نعرے، مجھے بتاؤ کس کے ہو، محمد عربی کے ہو یا مرزا قادیانی کے ہو، زور سے کہو۔ پھر کسی پھر نبی کے قتال کو چھوٹا قتال نہیں کہو گے، نبی کے جہاد کی مذمتیں نہیں کرو گے، گھر بیٹھ کے اپنے عمل کو جہاد قرار دے کے مطمئن مت ہو جانا۔ نبی کے صحابہ مسجد نبوی میں پڑھتے پڑھاتے بھی تھے، تزکیہ تصوف بھی کرتے تھے، صفا کا چبوترا بھی تھا، سب کچھ موجود تھا، پھر بھی نکلے ہیں، بدر میں نکلے، احد میں نکلے، حنین میں نکلے، تبوک میں نکلے، فتح مکہ میں نکلے، تم کیسے گھر بیٹھ کے اپنے عمل کو جہاد کہہ دیتے ہو؟ ہم جہاد نہیں کر رہے، یا ہم جہاد کی تیاری کر رہے ہیں، یا ہم جہاد کی دعوت دے رہے ہیں۔ مرزا قادیانی کے مشن کو مضبوط مت بناؤ، اگر گھر بیٹھ کے جہاد ہو سکتا آقا کو اللہ نکالتے، آقا کو نکالتے اللہ۔ حضور تو کہتے ہیں مجھے تو اپنے چند فقیروں کی وجہ سے پیچھے رہنا پڑتا ہے، ان کے پاس جانے کے پیسے نہیں ہوتے، روتے ہیں، مجھے بڑے یاد آتے ہیں، میں کبھی کبھی ان کی جوئی جوئی کے لیے پیچھے رک جاتا ہوں، ورنہ میں تو ہر جنگ میں خود جایا کروں۔ میرے نبی تو کہتے ہیں مجاہد واپس آ رہے ہو نا، میں ان کے استقبال کے لیے چل کے جاؤں، یہ مجھے دنیا معافیہ سے زیادہ بہتر ہے۔ نبی کہتے ہیں اللہ یہ سارے تو ایک ایک بار شہادت مانگتے ہیں، میں تو مصطفیٰ ہوں، میں تو بار بار مانگتا ہوں، یا اللہ شہید کر، زندہ کر، شہید کر، زندہ کر۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی، ہم تو گھر بیٹھے ہیں، یہ جہاد ہے، یہ سارے فسادی پھر رہے ہیں۔ مت کرو مرزا کے مشن کو مضبوط، گوجرانوالہ والوں فیصلہ کرو مدینہ کے ہو یا قادیان کے ہو، سچ بتاؤ، جو قادیان کا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، جو مدینہ کا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ آپ صرف لبیک لبیک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لبیک اللہ، آہستہ پرچا کاٹ، لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک، بس اب آپ نعرے بند، آپ کا جذبہ سچا ہے، ایسا لگتا ہے داغ کی غزل میں حالی کا شعر آ گیا ہو، بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ میں صرف یہ پہلی بات, آپ لوگ تھک رہے ہیں کافی زیادہ. یہ دیکھو کھڑا ہوا ہے آدمی بیچ میں, آپ نے کہا تھا کوئی کھڑا نہیں. اس چیز کو مشن بنا کے رہیں گے انشاءاللہ. جہاد کے معنی یاد کر لو, جہاد کی شرطیں یاد کر لو, جہاد کا مفہوم یاد کر لو, جہاد کی آیتیں اپنے قرآن پاک میں نشان لگا لو. علماء دورہ تفسیر پڑھاتے ہیں, دیکھتے جاؤ جہاد کی آیتیں کون سی ہیں. دل پھٹنے لگے گا, گھر برا لگنے لگے گا, اپنی زندگی بزدلی لگنے لگے گی, جنت کی حوروں کا عشق ایسا آئے گا کہ دنیا کی یہ چلنے پھرنے والی تھیلیاں دل و دماغ سے نکل جائیں گی, اور اللہ پاک کا خوف ایسا سوار ہوگا کہ پھر اللہ کے سوا کسی کو جان دینے کا سودا نہیں ہوگا. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا, میری خواہش ہے ہزاروں مسلمان کی آیات جہاد کو دیکھیں تاکہ مرزا قادیانی ملعون کے مرنے کی صدی پوری ہونے سے پہلے مرزا مر جائے, مرزا ختم ہو جائے, مرزائیت تباہ ہو جائے, اور ہم اسے کہیں کہ دیکھ تو نے کہا تھا لوگ جہاد کا انکار کریں گے, منکر تو کوئی نہیں بچا, نہ کرنے والے بہت سارے ہیں, کچھ دل ہیں کمزور ہیں, راتوں کو رو کے استغفار کرتے ہیں. صحابہ میں سے کچھ لوگ نہیں جا سکے تھے, اتنا روئے تھے, اللہ نے ان کے آنسوؤں کو قرآن کی آیت بنا دیا. آج ان کے آنسو کا لفظ پڑھو تو تمہیں 50 نیکیاں ملتی ہیں. تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون, لوٹ رہے ہیں, اللہ خرچہ نہیں تھا اس لیے نہیں جا سکے. اللہ جہاد سے محروم ہو گئے, تلوار سے محروم ہو گئے, فرشتوں کی صحبت سے محروم ہو گئے, تیرے میدان سے محروم ہو گئے. اللہ جنت کے فرشتوں کے صحبت سے محروم ہو گئے, کفر سے ٹکرانے سے محروم ہو گئے, تیری شہادت سے محروم ہو گئے. اللہ معاف کر دے, اللہ بزدل ہے معاف کر دے, اللہ دنیا میں پھنس گئے معاف کر دے. اللہ ہم کمزور ہو گئے, ہم تو ان گندے چھوٹے چھوٹے کافروں سے ڈرتے ہیں. خدا نہ خواستہ دجال آ گیا, وہ ہمارا کیا کرے گا؟ ہم تو فوراً اسے سجدہ کر کے کافر بن جائیں گے. اللہ مضبوط ایمان دے دے, اللہ غیرت دے دے, اللہ شجاعت دے دے, اللہ کم از کم اتنی غیرت دے دے جتنی تو نے فرعون کی خادمہ کو دی تھی. فرعون کی خادمہ نبی جا رہے معراج کی رات میں, رستے میں جبرائیل سے کہا, جبرائیل خوشبو آ رہی ہے بہت زبردست, یہ جنت کی خوشبو ہے؟ آقا جنت تو بہت دور ہے, یہ تو ایک عورت کی قبر کی خوشبو ہے جو زمین سے آسمان تک ہر وقت مہکتی رہتی ہے, سات آسمانوں کو مہکاتی رہتی ہے. ہم اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل کون سی ایسی عورت تھی؟ کہا فرعون کی خادمہ, اندر سے مسلمان ہو گئی تھی, ایمان چھپایا ہوا تھا. ایک دن فرعون کی بیٹی کو کنگھا کرتے ہوئے کنگھا گر گیا, ہوا اس کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ. فرعون کی بیٹی غصے میں آ گئی, کہا میرے باپ کے سوا کسی اور کو خدا کہتی ہے؟ اس نے کہا ہاں اس کو خدا کہتی ہوں جو آسمان کا رب ہے, جو زمین کا رب ہے, جو تیرے باپ کا رب ہے. فرعون آ گیا, کہا اپنی بات واپس لے ورنہ ظلم و تشدد کا وہ منظر دکھاؤں گا, یاد رکھے گی. اس نے کہا فرعون کر لے جو کرنا ہے, رب کا نام اس لیے نہیں ہوتا کہ چھوڑ دیا جائے, ایمان اس لیے نہیں ہوتا کہ بیچ دیا جائے, غیرت اس لیے نہیں ہوتی کہ نیلام کر دی جائے, توحید اس لیے نہیں ہوتی کہ مصلحتوں کا شکار ہو جائے, اور اسلام اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ تھوڑے سے خوف کی وجہ سے جگمگانے لگے, تھر تھرانے لگے, سلیے بدلنے لگے, شکلیں بدلنے لگے, کھال بدلنے لگے, چال بدلنے لگے, انداز بدلنے لگے, مصلحت کے برقعے اوڑھنے لگے. نہیں فرعون کچھ نہیں ہو سکتا, کہا اس کا پاؤں کاٹو. ایک پاؤں کٹ گیا, میرے اور تمہارے ہاتھ میں کانٹا بھی چبو دیتے تو شاید فرعون کے پاؤں میں گر جاتے, لیکن اس کا پاؤں کٹ گیا, دوسرا پاؤں کٹ گیا, دونوں ہاتھ کٹ گئے. کہا پوچھا رب کون ہے؟ کہا جس کے لیے یہ ہاتھ کٹے ہیں اسی کو رب مانتی ہو, کاٹنے والے کو نہیں مانتی, جس کے لیے کٹوا رہی ہو اسی کو مانتی ہو. وفا سیکھو, تھوڑی تھوڑی باتوں پہ جا کے غیروں کے سامنے گردنے جھکانے والوں وفا سیکھو, کٹ کے بھی رب کا نام لینا نہیں چھوڑا. دو بچیاں تھی, دونوں کو لایا گیا, بڑی بچی 6-7 سال کی, اسے ذبح کر دیا. بچیوں والوں بتاؤ بیٹی ذبح ہو تو آدمی کیا کچھ کرتا ہے؟ آج چھوٹے چھوٹے دینی کام بچانے کے لیے جہاد کے نام سے چھٹی, اسلام کے نام سے چھٹی, دین کے نام سے چھٹی, غیرت بدل گئی, داڑیاں چھوٹی ہو گئی, پگڑیاں بدل گئی, انداز ختم ہو گیا. مصلحت دیکھو, بچی ذبح کرا کے بھی کوئی مصلحت نہیں ہے, دوسری بیٹی سینے پہ ڈال دی, شیر خوار ہے, شیر خوار کے ساتھ ماں کا کلیجہ ہوتا ہے. کہا اسے بھی ذبح کر دوں گا, ساتھ واپس لے لے, مجھے رب مان لے. تھوڑا سا تردد آیا, اللہ نے اس بچی کو زبان دی, کہا اماں وہ بڑی بہن تو جنت میں کافی دیر سے انتظار کر رہی ہے, تو دیر کر رہی ہے. اس نے کہا فرعون نہیں مانتی. بچی ذبح ہو گئی, ماں ذبح ہو گئی. جبرائیل نے کہا آقا اس کی خبر کی خوشبو ہے کہ صدیوں سے آ رہی ہے. نعرہ تکبیر, سپر پاور صرف اللہ, سپر پاور صرف اللہ, سپر پاور صرف اللہ. ساتھ کو موت جو رب کے لیے ہو وہ تو خوشبوؤں والی شادی. لوگ ڈراتے ہیں کہتے ہیں مار دیں گے. ہم نے کہا یہ تو ایسے ہی ڈراوا ہے جیسے مجنو سے کوئی کہے اور مجنو باز آ جا ورنہ تیری ٹانگ لیلا کے ساتھ باندھ دیں گے. مجنو کہے گا اور کیا چاہیے سیا, باندھ دو لیلا کے ساتھ. کیا باندھیں گے بھی نہیں, الگ کمرے میں بھی چھوڑ دیں گے تجھے. مجنو مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ ہمیں کہتے ہیں مار دیں گے. موت تو لیلا ہے, محبوبہ ہے, پیاری ہے, رب سے ملانے والی ہے, میٹھی ہے, لذت والی ہے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے جانے والی ہے, صحابہ کے پاؤں تک پہنچانے والی ہے, اعلی علیین کا دیدار کرانے والی ہے, پیٹ کا درد, سر کا درد, بیماریاں ختم کرنے والی ہے, دنیا کے جھمجھٹوں سے, بے وفائیوں سے, جفاؤں سے جان چھڑانے والی ہے, رب کے ساتھ عشق کی پنگیں بڑھانے والی ہے, جنت کا مزہ چکھانے والی ہے, زنجبیل و سلسبیل عطا کرنے والی ہے. اور پھر پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں موت اگر شہادت کی موت ہو وہ لیلہ سے زیادہ میٹھی ہے, وہ حور و مقصورات حوروں سے بھی زیادہ لذت والی ہے, وہ سلسبیل و زنجبیل سے زیادہ مزیدار ہے, وہ شراب و طہورہ سے زیادہ مستی و کیف پیدا کرنے والی ہے, وہ جنت کی نہروں میں نہانے سے زیادہ لذت بخشنے والی ہے, وہ جنت کے پھلوں کو کھانے سے زیادہ میٹھی اور جنت کے دودھ اور شہد سے زیادہ مزیدار. تو مارو کوئی راکٹ, ہم گناہگاروں کو بھی بخشش کا کوئی رستہ نہیں ہے. موت سے ڈراتے ہو, کسی اور چیز سے ڈراؤ. جس امت کے نبی نے رب سے موت مانگی ہے وہ امت موت سے ڈرنے والی نہیں ہے. یہ جو ڈرتے ہیں نا یہ بیچارے بے ٹکٹ کے لفافے بن گئے ہیں, یہ بے رنگ لفافے ہیں, ان کے اوپر ابھی عشق نبی کی مہر نہیں لگی. چلا یہ مرزا قادیانی ملعون کے ڈسے ہوئے ہیں. مرزا کی کتابیں گنو, چند کتابیں ہیں, یہ 50 الماریاں کہاں گئیں؟ بدبخت نے اندر اندر انجیکشن لگائے, اندر اندر انجیکشن لگائے ہیں. ہر مسلمان کسی نہ کسی درجے میں جہاد کا منکر رہے, ورنہ جا کے سلف صالحین کو دیکھ لو, امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے لے کے بعد تک کے سارے محدثین کو دیکھ لو. امام بخاری کی تلوار اتنی بڑی تھی کوئی اور اٹھا نہیں سکتا تھا. امام بخاری کا شاگرد کہتا ہے ساری زندگی تیر اندازی میں صرف ایک یا دو بار تیر خطا ہوا, باقی تیر چلاتے رہتے تھے اور بعض دفعہ پوری رات جاگتے تھے. پوچھا کیوں جاگتے ہیں؟ کہا اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہوں, تاکہ پوری رات اپنے آپ کو آرام میں رکھا تاکہ صبح دشمن کا اچھی طرح مقابلہ کروں. عبداللہ بن مبارک ایک سال حج کرتے تھے, ایک سال جہاد کے جا کے میدانوں میں گزارتے تھے. جتنے بڑے بڑے صوفیہ گزرے ہیں سب کی تلواریں تھیں, نیزے تھے, بھالے تھے, سب میدان جنگ کے شاہ سوار تھے. جتنے بڑے بڑے فقہاء کرام تھے سارے مجاہدین تھے, مجاہدین کے مومنین تھے, جہاد کرنے والے تھے. بڑی بڑی انہوں نے سیر پر کتابیں لکھی ہیں, سیر کبیر لکھی ہے, سیر صغیر لکھی ہے. صرف ترسی کی مفتوت جا کے پڑھ لو, علامہ ترسی لکھتے ہیں جہاد بمانا قتال فی سبیل اللہ اسلام کے محکم فرائض میں سے, نماز روزے کتنا فرض ہے, اس کا منکر کافر ہے, اسے بلا عذر چھوڑنے والا فاسق ہے, اس کے بارے میں بحث کرنے والا گمراہ ہے. امام مالک کے وہ فتوے پڑھو جو انہوں نے جہاد کے بارے میں دیے, امام ابو حنیفہ کے وہ فتوے پڑھو جو انہوں نے جہاد کے بارے میں دیے. امت کے جتنے قابل فخر نوجوان ہے وہ سارے مجاہد تھے. آج تک کسی نے میر جعفر اور میر صادق جو وقت کی طاقتوں کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکا گئے تھے کوئی نہیں کہتا میں ان کے خاندان میں سے ہوں. طارق بن زیاد ساری دنیا کو یاد ہے, نور الدین تنگی ساری دنیا کو یاد ہے, صلاح الدین ایوبی ساری دنیا کو یاد ہے. خبر اخبار کے اندر ایک دانشور لکھتا ہے صلاح الدین کا نام لینا چھوڑ دو زمانہ بدل گیا, نور الدین کا نام لینا چھوڑ دو زمانہ بدل گیا. نہیں, زمانہ نہیں بدلا, رب وہی ہے, اسلام وہی ہے, قرآن وہی ہے. حالات پہلے بھی خراب ہوتے تھے مگر وقت کا محافظ اٹھتا تھا, قرآن اٹھاتا تھا, حالات بدل دیتا تھا. ہم انشاءاللہ اپنا خون دے گے, اپنا جسم دے گے, دریاؤں میں پہاڑوں میں چکے لڑکے حالات کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے, حالات کو بدلنے پر مجبور کریں گے. کون کس زمانے میں, بس کرو نعرے, کس زمانے میں حالات اچھے؟ حضرت نوح کے زمانے میں تو سب لوگ ان کے ساتھ تھے نا جی. حضرت نوح کونسلر کا الیکشن لڑتے تب بھی ہار جاتے, لیکن اللہ کہتا ہے نوح سچے تھے یا خریت غلط. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو بعض روایت میں آتے اکیلے تھے. قرآن کہتا ہے ابراہیم سچے تھے یا خریت غلط. ہم کہتے ہیں کہ حالات کا دھارا دیکھو, وقت کا رخ دیکھو, ہوا کیا ہے؟ نہ آسمان کے دروازے بند ہوئے ہیں, نہ جنت میں رخ پھیرا ہے, نہ قرآن کو بدلا جا سکا ہے, نہ بدلا جا سکے گا. ساتھی پریشان ہوتے ہیں فلاں مر گیا تو کیا ہوگا. میں نے کہا ملا عمر شہید ہو جائیں, شیخ اسامہ شہید ہو جائیں, میرے جیسے تو کسی کھاتے میں نہیں آتے, بڑے بڑے کمانڈر شہید ہو جائیں, کچھ نہیں ہوگا. جہاد گا، افغانستان ملیا میٹ کر دیا جائے، جہاد چلتا رہے گا، عراق میں جو کچھ چاہو کر لو، جہاد چلتا رہے گا۔ جہاد نہ کسی فرد کا محتاج ہے، جہاد نہ کسی کمانڈر کا محتاج ہے، جہاد نہ کسی اور چیز کا محتاج ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اس سبق کو یاد رکھنا، اسلام کا محافظ جہاد ہے، جہاد کا محافظ قرآن ہے، قرآن کا محافظ اللہ ہے۔ جس کو شوق ہو وہ اللہ سے لڑ کے دیکھ لے، نہ تم رب سے لڑ سکو گے، نہ قرآن پہ ہاتھ ڈال سکو گے، نہ قرآن پہ ہاتھ ڈال سکو گے، نہ جہاد کو ختم کر سکو گے، نہ تم جہاد کا کچھ بگاڑ سکو گے، نہ اسلام کا بیڑا غرق ہوگا۔ اسلام کے گرد جہاد پہرا دے رہا ہے، بلال کھڑا ہے، آفاق کھڑا ہے، فلسطین کے فدائی کھڑے ہیں، سیجن فدائی کھڑے ہیں، غازی بابا کھڑا ہے، مدثر کھڑا ہے، شاہدیب کھڑا ہے، جوان کھڑے ہیں۔ یہ اسلام کے محافظ ہے، ان سب کا محافظ کون ہے؟ میرے رب کا قرآن ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ انفال ہے، سورہ محمد و قتال ہے۔ وہ آیتیں پڑھتے جاؤ، جھومتے جاؤ، یہ قرآن مجاہد تیار کرتا رہے گا، مجاہد کو اموال فراہم کرتا رہے گا، مجاہد کو پیسہ دیتا رہے گا۔ اب دنیا کہے گی چلو قرآن پہ ہاتھ صاف کرتے ہیں، رب نے کہا رک جاؤ، قرآن کا محافظ میں خود موجود ہوں۔ میں دنیا سے کہا کرتا ہوں، لڑائی تو میرے رب کی اور ان کی ہے، ہم تو تماشا دیکھنے والے ہیں۔ مزہ یہ کہ ہم نے ٹکٹ لے لیا ہے، اس لیے ہمیں تماشا نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، اپنے رب کی قوت نظر آ رہی ہے، اسلام کی عظمت چمکتے سورج کی طرح نظر آ رہی ہے۔ سین ماں کے گرد کھڑے ہونے والوں، لڑکیوں کے عشق میں آئی لو کر کے دل میں تیر ڈالنے والوں، کیوں نبی کے سینے چھلنی کرتے ہو؟ آؤ جہاد کی ٹکٹ لے کے آؤ، تمہیں نظر آئے گا کہ ہمارے رب کی اور ان کی لڑائی ہو رہی ہے۔ تم مزے سے دیکھتے، مزے سے دیکھتے، اور پھر تم رب کے لشکر میں کھڑے ہو کر شہادت مانگو۔ تصور میں آتا ہے کشمیر میں چند ہزار مجاہد، 7 لاکھ انڈین آرمی، کہنا آسان، یہ مجمع کتنا ہوگا، کتنا بڑا نظر آ رہا ہے، 7 لاکھ انڈین آرمی۔ کیا اللہ کی مدد کے بغیر یہ جنگ چل سکتی؟ غازی بابا سری نگر گئے، کپواڑہ گئے، ہندواڑہ گئے، بیچ پہاڑا گئے، وائرلیس کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، گھومتے تھے، پھرتے تھے، چلتے تھے، حملے کرتے تھے۔ ان کی ایک آڈیو کیسٹ ہے چھوٹی سی، ویڈیو کیسٹ ہم نہیں بنایا کرتے، آڈیو کیسٹ ہے ان کی چھوٹی سی، گولوں کے بیچ میں ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے۔ کیا رب نے اسے کچھ دکھایا نہیں ہوگا؟ یہاں تو کوئی مینڈک بھی چھوڑ دے تو آدھا مجمع مجھے چھوڑ کے، ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھو پاؤں میں مینڈک ہوگا شاید۔ میرے بھائی، وقت کا تقاضا، زمانے کی آواز یہی ہے کہ میر جعفر اور میر صادق کے کنبوں قبیلوں میں اپنا نام مت لکھواؤ، دنیا کی طاقت کا روب اپنے دل و دماغ پہ نہ آنے دو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے متوالے بن جاؤ۔ حکمران بھی، عوام بھی، پولیس والے بھی، ایجنسیوں والے بھی، سب کے لیے قرآن ایک ہے، سب کے لیے حدیث ایک ہے، سب کو قیامت کے دن پیاس لگے گی تو نظریں محمد عربی کی طرف جائیں گی، سب کو قیامت کے دن عذاب کا خطرہ ہوگا، نظریں نبی شفیع المدربین کی طرف جائے گی۔ اور میں نے نبی کے روزے کے پاس لکھا ہوا دیکھا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، شفاعتی لاہل القبائر من امتی، کہ میری شفاعت تو میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے، جنہوں نے گناہ کر لیے اب بریک پر پاؤں رکھو، جنہوں نے گندی زندگی گزار لی رک جاؤ، محمد عربی کے قدموں میں آ جاؤ۔ خدا کی قسم، توبہ کے آنسو جو آنکھ سے نکلتے ہیں رب تعالیٰ کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ میٹھے ہیں۔ حضرت آدم کے آنسو ایک چیل نے پی لیے، کہنے لگے میں نے تو ایسا میٹھا پانی نہیں پیا، ہاں جس سے غلطی ہو جائے، اور وہ رب سے معافی مانگتے ہوئے آنسو بہائے، اللہ پاک کو وہ آنسو پسند ہے۔ دیکھو جنت سمر چکی ہے، شیطان کے ایجنٹ مقابلے پہ کھڑے ہیں، بچے بلک رہے ہیں، آسام کے علاقے میں ایک بچے کو کڑھائی میں تل کے اس کی ماں کی گود میں رکھ دیا گیا کہ تجھے کھانا پڑے گا، مسجد اقصا رو رہی ہے، بابری مسجد پکار رہی ہے، قرآن پوچھ رہا ہے کیا میں زندہ نہیں ہوں، کیا میری آیتیں تم نے نہیں سنی ہے، ہم گلی کوچوں کے کیڑے بن گئے، ہم اپنی تجارت کا ایندھن بن گئے، ایک مکان کے بعد دوسرا مکان، ظالموں کیا کرو گے، سر کے اوپر لاد دیا جائے گا، یہ جھارا یہ مٹی اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جاتے ہو مگر اولاد تمہیں دفن کر کے آ جائے گی، ایک منٹ قبر پر نہیں جائے گی، اپنا ڈاکٹروں کے یہاں پیشاب ٹیسٹ کر کے بھی تمہیں کوئی اصال ثواب نہیں پہنچائے گا، بچوں کے پاس قرآن نہیں ہے وہ تمہیں کیا پہنچائیں گے، زندگی ختم ہو رہی ہے، آؤ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جو بے نمازی ہے توبہ کر لیں، جو جہاد کے منکر ہے توبہ کر لیں، جو فحاشی بے حیائی میں پڑے ہیں توبہ کر لیں، جو حرام کھا رہے ہیں توبہ کر لیں، جو جہاد کی مخالفت کر رہے ہیں توبہ کر لیں، جو نبی اور صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں توبہ کر لیں۔ رات کا آخری وقت ہے، رب آسمان کے پہلے آسمان سے پوچھ رہا ہے کوئی معافی مانگنے والا ہے؟ کوئی مجھ سے خیر مانگنے والا ہے؟ کوئی مجھ سے روزی کرو گے. ایک وعدہ کرو, جب تک دعا نہیں ہوگی کوئی نہیں اٹھ کے جائے گا. دعا میں تو گناہ جھڑیں گے, آنسو گریں گے, مجمع میں سے فرشتے لکھیں گے جو دعا کے بغیر جلسے سے اٹھ جاتے ہیں وہ تھیٹر دیکھنے آتے ہیں. مزدوری کر لی اور آخر میں کہتے ہیں اجرت لے لو, کہتے ہیں نہیں چاہیے, جا رہے ہیں نہیں چاہیے. کون کون اٹھ جائے گا دعا کے دوران؟ ہاتھ کھڑا کریں, کون کون اٹھے گا دعا کے دوران؟ آپ اٹھ جائیں گے. ان کو کسی نے نیند سے جگایا اور انہیں ہاتھ کھڑے کر دیے کہ کسی اچھی چیز پر ہی اٹھوائے ہوں گے ہاتھ مولوی نے. محتاط رہا کرو, ہاتھ اٹھانے سے پہلے بات سن لیا کرو. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی آپ حضرات؟ توبہ کر لیں آئے سارے, توبہ کر لیں سارے. مرزا قادیانی کے یار بن کے جیو گے, محمد عربی کے یار بن کے جیو گے, پھر کون کون داڑھی رکھے گا؟ یہ داڑھی والے تو ہیں نا, داڑیاں جن کی نہیں ہے. لبیک لبیک یار, نعرے چھوڑ, نعرے چھوڑ, توبہ کا وقت ہے. دیکھو آدمی جو برائی بھی کرتا ہے وہ فوراً ختم, اور داڑھی کا گناہ 24 گھنٹے ساتھ لگا رہتا ہے. اور اگر حضور نے کہا میں پہچانتا نہیں ہوں اس کو, لے جاؤ, کہاں جائیں گے؟ بش کو کہیں گے جی ذرا شفاعت کر دینا. ٹونی بلیئر کے حضور کے میری شکل تیرے سے ملتی تھی, دیکھ ٹونی, او ٹونی. ٹونی کہے گا میں بری ہوں تجھ سے, میں نے تو نہیں کہا تھا میرے جیسا بن, میں تو خود عذاب میں ہوں. محمد یار بھی تمہیں سینے سے لگائیں گے. تو نبی کا چہرہ میٹھا پیارا سونا ہے کہ نہیں ہے؟ کون کون رکھے گا داڑھی؟ شیر کون کون بنے گا؟ کھڑے ہو جائیں یہ لوگ, ان تائبین کی زیارت کرو, ان کی زیارت سے بھی اجر ملے گا. جن کی داڑیاں نہیں ہیں یا جن کے چھوٹے چھوٹے اسٹیکر لگے ہوئے ہیں, صرف داڑھی نہیں ہے, اسٹیکر لگا لیتے ہیں چھوٹا سا ادھر, کہتے داڑھی رکھ لیا. بابا یہ کیسی داڑھی ہے جو پکڑی بھی نہ جا سکے محبت سے. سبحان اللہ, بیٹھ جائیں, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. ایک پکا وعدہ, ہم تو ہمارا تو کوئی پتہ نہیں ہے, اندر چلے گئے تو آپ کہیں گے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ قدم بڑھاتے ہیں, تیل والا تالا لگا دیتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. یہ 13-14 مہینے کوئی پوچھتا نہیں, بیٹھ جاؤ نا بھائی, بیٹھ جاؤ, کھڑے نہ, فوراً بیٹھ جائے, فوراً بیٹھ جائے, فوراً. میں نے آج آپ کو ایک بات سمجھائی, میں نے یہ سمجھایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد لائے, جہاد لغوی مانا اور آتے ہیں بہت سارے, وہ سلاد کے بھی آتے ہیں, وہ سیام کے بھی آتے ہیں, وہ اور چیزوں کے بھی آتے ہیں. ساری رات میں درود پڑھتا رہا اللہ صلی اللہ, ایک بھی سلاد میں عشاء معاف نہیں ہوگی. میں کہوں جی میں سلاد پڑھ رہا ہوں, سلاد پڑھ رہا ہوں, نہیں یہ سلاد ہو رہا ہے, وہ سلاد ہو رہا ہے. میں نے یہ بات علماء کے لیے عرض کی, آپ حضرات کے اوپر سے اگر گزر گئی ہو تو معذرت. میں نے یہ عرض کی کہ حضور پاک اپنی خون دے کے, ہزاروں حدیثیں دے کے, 484 آیتیں دے کے ہمیں جہاد دے گے, اور فرمایا قیامت تک رہے گا اور یہ لڑنے مرنے والے حق پر ہوں گے, ان کا ساتھ دینا تم. یہی پر مانگے نا, مرزا آیا اس نے کہا نہیں یہ چھوٹا جہاد ہے یہ ختم ہے, تو باقی جہاد کرو جی خدمت کا فلاں فلاں. تو آپ لوگوں نے مرزا کی طرف دینی ہے یا حضور کی طرف دیں گے؟ جو آنے حضور کی طرف وہ خدام الاسلام میں شامل ہو جائیں. پہلی دفعہ دعوت دے رہا ہوں میں, کسی جلسے میں تنظیم کا نام لیتا ہوں نہ دعوت دیتا ہوں. گجرا والا والے پہلوان زیادہ اچھے لگتے ہیں ہمیں, بہت زبردست قسم کے یہاں کے مجاہد ہیں ماشاء اللہ, بہت اعلیٰ مجاہد. پتہ نہیں یہاں کی مائیں باوضو دودھ پلاتی ہیں یا تہجدیں پڑھتی ہیں یا کیا, یہاں کا مجاہد جس میدان میں اترا ہے اس نے کشتوں کے پشتے لگا ہے ماشاء اللہ. اس لیے تمہیں دعوت دے, اس لیے دعوت دے. آ جاؤ مشن بنا کے, اللہ کے نبی کا جہاد ساری امت میں عام کر کے دنیا کے کفر کو کہیں کہ رک جا, تیرے عزائم پورے ہونے والے نہیں. تو آپ سارے تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ. اب آپ بیٹھیں گے, ہمارے حضرت اقدس مفتی جمیل خان صاحب دعا کروائیں گے, سارے جھولیاں بھر بھر کے دعا کریں. دعا کے بعد انشاءاللہ ہماری مجلس اختتام کو پہنچے گی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی نہ اٹھے, بالکل.